राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 2 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम राम सर्वम कह दिया तो बाकी क्या रहा। वासुदेव सर्वम समात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वम जन चेतन सावर जन्म लोक से सर्वम वासुदेव कुछ बाकी नहीं रहा। वासुदेव सर्वम जो चीज वस्तु घटना व्यक्ति वस्तु है सब वासुदेव सब। इतनी बढ़िया बात बताई कि अलग अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वासुदेव सर्व सर्व वासुदेव और सर्व की दृष्टि न हो सर्व ध्यान में न हो तो वासुदेव पूर्ण हो गया पूर्ण। वासुदेव सर्वम पूर्ण हो गया सब आत्मा सुदुर्लभ कितनी बढ़िया बात भाई। वो आत्मा दुर्लभ है वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। जो कुछ भी देखने में सुनने में विचार करने में आता है सब वासुदेव सर्वम। इसलिए सर्वम का सर्वम ये तो वासुदेव सर्व सर्व होना चाहिए। वासुदेव सर्व सर्व नहीं न पुरुष विशेष रहता है स्त्री लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग इसमें न पुरुष विशेष रहता है। तो वासुदेव सर्व देखने को सुनने को समझने को विचार करने को चिंतन करने को याद करने को कुछ भी देने पर वासुदेव वासुदेव सर्वम। अपनी कल्पनाओं छोड़ दे अपनी कल्पना ऐसी है ये पुरुष है ये अच्छा है ये मंदा है ये ठीक है बेठीक है अनुकूल है प्रतिकूल है सब छोड़ करके वासुदेव सर्वम जो कुछ भी है सर्वम वासुदेव। चलते फिरते उठते बैठते जाते सोते लेते देते जाते आते सब वासुदेव क्रिया सब वासुदेव पदार्थ सब वासुदेव घटना सब वासुदेव परिश्रमी वासुदेव अवस्था सभी वासुदेव सर्वम वासुदेव। और सबसे ऊंचा महात्मा बताया सब महात्मा सुदुर्लभ सुदुर्लभ इतनी बात है सर्व बात है। नहीं हो तो भगवान से प्रार्थना करो ये नाथ भगवान से प्रार्थना करो कम से कम मनुष्य के भीतर ये बात चाहिए कि वासुदेव सर्वम इस स्थिति को प्राप्त करना नहीं हो तो व्याकुल हो जाए बेचैन हो जाए कहीं भी मन लगता नहीं कुछ सुहाता नहीं खाना पीना उठना बैठना कुछ सुहाता नहीं। वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव लगन लग जा लगन लगन लगन सब कोई कहे लगन कहा वे सोए नारायण जिस लगन में तनम दीजे खोए तनम दीजे खोए एक ही लगन हो जा वासुदेव सर्वम अंतिम ध्येय अंतिम ध्येय वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम ये प्राप्त करना है बस वासुदेव सर्वम दूसरी कोई कल्पना ही ना हो कोई धारणा ना हो वासुदेव भगवान भगवान है भगवान है भगवान है सब भगवान है सब भगवान है सब भगवान ऊपर नीचे चारों तरफ वासुदेव इसी में मस्त हो जाए सर्व सज्जनों और काम क्या है यहाँ पर कोई काम नहीं कोई धंधा नहीं ये एक ही धंधा एक और कोई काम नहीं और कोई काम नहीं बस एक बात को पकड़ लिया बस वासुदेव सर्वम अनेकों में एक अनेकों में एक अनेकों में एक एक में ही अनेक एक में अनेक अनेक में एक एक में अनेक दृढ़ निश्चय कर लिया वासुदेव सर्व सब महात्मा सुप्रभ भगवान ये तो सुलभ कहते हैं मैं सुलभ तो श्याम सुलभ है बात अनन्य चेता सततम यो मांसमृति नित्य अनन्य चेता तो हो जाए यो मांसमृति नित्य और नित्य स्मरण करने अन्य चेता सततम सततम अनन्य चेता और सततम और नित्य सततम मानो निरंतर उम्र है निरंतर और नित्य से माना रोजाना सुबह शाम तक और नित्य से सतत माना जब पदों ने जाते उसे मरने तक नित्य से सततम नित्य मां स्मृति उसके लिए मैं सुलभ हूं भगवान तो सुलभ और वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ इस वास्ते आता है कि हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ हो हरि हेरिया सब जगह मिले हरि को टूटे तो सब जगह परमाता बन जाए सब जगह परिपूर्ण है हरिजन कहीं अंक हो हरिजन तो कहीं अंक मिले सब जगह हरिजन भी मिले हरी एरिया सब जगह बने हरी को ढूंढ है तो वे सब जगह परिपूर्ण व्याप्त है हरिजन कहीं को हुए सब महात्मा सुन लो सुनने वाले भाई बहन सब सुनने वाले कहने वाले विचार करने वाले सब विचार करे वासुदेव सर्वम इस बात को लेना जीवन मना जीवन वासुदेव सर्व यही जीवन हमारा सबका यही जीवन है वासुदेव सर्व पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि अग्नि ईशान वायव्य नैऋत्य ऊपर दिशा दक्षिण दिशा में वासुदेव सर्व क्योंकि भगवान ने कहा है एक ही मैं बहुत रूप से हूँ मैं एक ही बहुत रूप से हूँ तो बहुत रूप से एक ही हुए वासुदेव सर्वम अनेक रूप रूप आय विषम है प्रभु विषम है सर्व वासुदेव सर्व देखो अपना इष्ट मित्र हो कोई, वो मित्र भी एक मिलता है तो आनंद होता है, जिसके सासुदेव सर्वम, उसके आनंद का क्या ठिकाना है, उसे खुशी का प्रसन्नता का ठिकाना है। जहां देखो जैसे देखो एक ही है वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, कितनी सुगम बात है सर्व रूप अनेक तरह के, अनुकूलता प्रतिकूलता सब एक समान में, राग द्वेष हर सुख कुछ वासुदेव, न राग रहे न द्वेष रहे न हर्ष रहे न शोक रहे न चिंता रहे न भय न उद्देश्य, एक ही आनंद, सभी परमात्मा हो तो किसकी आड़ में कौन लुके, किसकी आड़ में कौन छिपे, किसको आधार करके आड़ा दे दिया, दे आड़ा वही वासुदेव वही वासुदेव वही वासुदेव वही वासुदेव, बर्फ भी बर्फ समझे हुए तो बर्फ वो कैसे छिपा हुए, किसके पीछे छिपा हुए, जिसके पीछे छिपा वो भी बर्फ, वही बर्फ, जिसके आड़ में बैठे वो भी बर्फ, वासुदेव सर्वम हो जाए तो किसके आड़ में कौन छिपे, अरे कैसे छिपे, अरे क्या लगाव है, जब सुबह सुबह आनंद का कोई ठिकाना नहीं, वासुदेव सर्वम, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, सर्वम कर्माखिलम सर्वम अखिलम वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ये ज्ञानवान है, अति ज्ञानवान, ये जैसा ज्ञान है, इति माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति माम प्रपद्यते, ऐसे सर्व भगवान के शरीर के बात भीतर, संसार के बाहर भीतर, परमात्मा के बाहर भीतर ये परमात्मा ही है, बाहर भी और भीतर भी, बाहर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर तरांतर, बाहर तरांतर भीतर भीतर भीतर भीतरांतर सबसे तरांतर, एक बार एक बार बस हो गया, बाहर भीतर और भीतर भीतर तरांतर आनंदमय अभ्यास, आनंदमय अभ्यास, एक अखिल अखिल विश्व में भरा एक तू ही तो होएगा वासुदेव, वासुदेव सर्व वासुदेव सर्व वासुदेव, बोझ हो जाए सज्जन बोझ हो जाए वासुदेव, किसके पीछे से फैल वासुदेव सर्व वासुदेव सर्व, संत महात्मा मस्त हो जाते हैं वासुदेव सर्व, बहु नाम सर्व नाम अंधे ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, शरणागति या सुशुभ वासुदेव वासुदेव वासुदेव वासुदेव वासुदेव वासुदेव वासुदेव वासुदेव वासुदेव वासुदेव वासुदेव सर्वम वासुदेव आनंद। जो कुछ आ जाए तो देखने में, सुनने में, समझने में, मनन करने में, सुनने में जाता है, सर्वम वासुदेव, सर्वम वासुदेव, सर्वम वासुदेव, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना अवस्था सर्वम वासुदेव। कितने सुगम बात और कितनी ऊंची बात, उस विषय महात्मा शुद्धि सर्वम वासुदेवा, सर्वम वासुदेवा, बहुनाम जन्म अंत अंत अंतम जन्म रे वासुदेव, अब जन्म हो कृष्ण भी हो कैसे बड़े आनंद मोद मौज सर्वम वासुदेवा, सर्वम वासुदेवा, सर्वम वासुदेवा, सर्वम वासुदेवा, सर्वम वासुदेवा, सर्वम वासुदेवा, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण वासुदेवा सर्वम।